เราตื่นมาตั้งแต่เช้าตั้งแต่2:00ผู้ที่ตื่นมาก่อนผู้ที่ตื่นช้าตื่นสายมันจะหมดฟืนหมดไฟหรืออย่างไรก็ตามใจก็ยังดีกว่าไม่มาเลยดีกว่าผู้ไม่มาขออนุโมทนาสาธุการในความภาคเพียรพยายามที่เพื่อนสะธรรมิกทั้งหลายได้ร่วมกันพยายามประพฤติพรหมจรรย์พรหมจรรย์เป็นชื่อของศาสนาในสมัยพระพุทธเจ้าโน้นเรียกศาสนาว่าพรหมจรรย์คือความเป็นอยู่เป็นไปดำรงอยู่ดำเนินไปของชีวิตที่ดีงามประเสริฐไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นเกื้อกูลแก่ตนเองแก่ผู้อื่นแก่สภาพแวดล้อมดินฟ้าอากาศต้นไม้และหมู่มวลสรรพสัตว์สังคมได้รับผลประโยชน์จากการประพฤติพรหมจรรย์ทั้งทางตรงและทางอ้อมไอ้นี่ก็เลยอยากจะพูดถึงพวกเราทั้งหลายว่าพวกเรามีบุญน้อยที่เกิดไม่ทันพระพุทธเจ้าผมว่าถ้าพวกเราเกิดทันพระพุทธเจ้าไม่แน่อาจจะได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์กันเพราะความภาคเพียรพยายามบุญน้อยดีกว่าไม่มีบุญเอาเลยเมื่อไม่ทันพระพุทธเจ้าก็ยังทันคำสั่งสอนของท่านที่นี่มันมีบุญอยู่ก็คือการได้มีหมู่มีคณะที่ดีงามภิกษุทั้งหลายพรหมจรรย์นี้เจริญงอกงามด้วยเหตุภายนอกด้วยเหตุภายในพระพุทธเจ้าภายนอกข้อที่1ความเป็นผู้มีกัลยาณมิตรมีมิตรดีสหายดีหมู่ดีคณะดีครูบาอาจารย์นี่ก็คือกัลยาณมิตรนะไม่มีอะไรเกินกว่าคำว่ากัลยาณมิตรพระพุทธเจ้าเองท่านก็เรียกตัวของพระองค์เองนะว่าเราเป็นกัลยาณมิตรแก่สัตว์ทั้งหลายผู้มีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความแตกสลายความเศร้าหมองความพัดภาคเมื่อมีเราตถาคตเป็นกัลยาณมิตรสัตว์เหล่านั้นได้ยินได้ฟังก็ภาคเพียรพยายามพอใจฉันทาพอใจอุตสาหะภาคเพียรพยายามยิ่งขึ้นปทานามีความเพียรเป็นหลักอยู่สัจจานุโพธาก็ยังลงสู่สัจธรรมไม่อย่าลืมว่ามันมีเป็นขั้นเป็นตอนในการปฏิบัติจริงๆก็มีฉันทาอุตสาหะปทานาหลังจากนั้นก็สัจจานุโพธาฉันทะพอใจถ้าพวกเราพอใจทำความเพียรแม้จะไม่ได้รู้ไม่ได้เห็นไม่ได้เป็นพระอริยเจ้าไม่ได้เป็นพระอรหันต์แต่พอใจที่จะมาปฏิบัติธรรมพอใจที่จะนั่งสมาธิพอใจที่จะเดินจงกรมอันนี้เรียกว่าฉันทาอุตสาหะยิ่งขึ้นในความพอใจความภาคเพียรปทานาตั้งใจมั่นลงเป็นหลักปทานนะเป็นหลักมีจิตใจจับหลักยึดความเพียรไว้หลังจากนั้นก็สัจจานุโพธาอย่างลงสู่ความจริงมันไม่ง่ายเหมือนคิดแต่มันก็ไม่เหลือวิสัยของมนุษย์เพราะนั้นเรามีหมู่มีคณะดีแค่ไหนวะกัลยาณมิตรหลังจากนั้นก็มีสัมมาปรโตโขสาสัมมาปรโตโขสาก็คือได้ยินได้ฟังในทฤษฎีวิชาการจากผู้ที่พูดให้เราได้ยินได้ฟังยังถูกต้องสองอันนะสองอันภายนอกเนี่ยสองอันกัลยาณมิตรมีผู้แนะนำพร่ำสอนมีหมู่มีคณะแวดล้อมดีสัมมาปรโตโขสะได้ยินได้ฟังมีผู้บอกผู้กล่าวชี้แจงแถลงไขที่ถูกที่ชอบให้เราฟังเมื่อสองอันนี้เกิดขึ้นช่วยเราไปตั้งเกือบเต็มตัวทีนี้ก็มาเหลือตัวเราเอง ตัวเราเองทำอะไรทีนี้ก็โยนิโสมนสิการังอัปปมาทังไม่ประมาทมีสติโยกระทำไว้ในใจอย่างแยบคายในสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในสิ่งที่ได้เห็นได้เห็นอะไรได้ฟังอะไรได้เห็นหมู่ได้เห็นคณะได้เห็นผู้พาประพฤติปฏิบัติดีนี่เป็นสิ่งที่เราได้เห็นจนเกิดความชินตาชินใจตื่นเช้ามาตีสองตีหนึ่งกว่าก็ชินมีผู้มาตีระฆังปลุกเราเคยคิดบ้างไหมว่ามาตีระฆังให้เพื่อนลุกบ้างอะไรพวกเนี้ยตลอดพรรษามีอาจจะมีบางคนไม่เคยมาตีระฆังปลุกใครเลยแต่ควรจะได้ขอบคุณว่าผู้ตีระฆังปลุกเราให้ลุกนั้นคือกัลยาณมิตรผู้คอยเป็นห่วงในการพัฒนาคุณภาพจิตชีวิตของเราทีนี้ถ้ากิเลสมันเข้ามาบงการในจิตใจมันก็ไม่อยากได้ยินได้ฟังแม้แต่เสียงตีระฆังนั่นแหละเห็นว่าเป็นเรื่องรบกวนเพราะนั้นไม่อยากลุกก็ตื่นคือไม่อยากลุกแต่ตื่นได้ยินเสียงระฆังตีนี่กัลยาณมิตรเตือนแล้วบอกแล้วนี่ได้ยินนะได้เห็นเพื่อนอยู่ใกล้ๆกันเขาไปทำความเพียรเขาไปทำอะไรนะเราก็ได้เห็นสิ่งเหล่านี้จะช่วยเราได้เยอะเลยแม้เราไม่อยากลุกไม่อยากไปมันก็ดูอะไรอยู่มันก็เลยต้องมาเมื่อมาถ้าทำนานๆเข้ามันก็เกิดฉันทะทีนี้ถ้าเกิดว่าเรามีโยนิโสมนสิการมีมันสมองคิดให้ถูกวิธีคิดให้มีระเบียบคิดให้มีเหตุมีผลเอาว่าคิดมีเหตุมีผลคิดถูกวิธีคิดมีระเบียบคิดปลุกเร้าใจให้เกิดกุศลธรรมมันมีหลายแบบที่จะคิดเอาสัก4แบบใหญ่ๆก็แล้วกันมันก็แจกโลกมันได้คิดถูกวิธีคิดมีระเบียบคิดมีเหตุมีผลคิดปลุกเร้าการกุศลให้จิตใจนี่งอกงามด้วยกุศลเอาอะไรมาปลุกมาเร้าเห็นคนอื่นทำดีเอามาคิดปลุกใจตนเองเรานี่เป็นลูกมีพ่อมีแม่เรานี่พ่อแม่หวังให้เราดีนะจึงให้เรามาบวชเราก็เห็นอยู่คนอื่นเขาทำดีได้ทำไมเราคนคนหนึ่งจะทำไม่ได้อย่างนี้ปลุกเร้าการกุศลเห็นแม่ออกพ่อออกเท่าๆเขาเป็นผู้หญิงเขาเป็นคารวาสเขาเป็นผู้เฒ่าเราผู้ชายอกสามศอกทำไมเนาะจึงอ่อนจึงแอจึงพ่ายจึงแพ้ปลุกเร้าขึ้นมาอย่างนี้นะผมนี่ได้ประโยชน์มากผมใช้วิธีนี้คิดมาตลอดผมพูดภาษาอังกฤษผมอ่านได้ผมเขียนออกเนี่ยผมปลุกเร้าความคิดโดยอาศัยคนตาบอดเป็นครูผมแต่ก่อนเห็นเขาพูดภาษาฝรั่งกับฝรั่งตอนที่ผมเป็นหนุ่มกระทงองค์การยูซอมแห่งอเมริกายูซีข่าวสารอเมริกาเขามาตั้งอยู่วานอนนิวาสผมก็คันตามตัวเป็นฝืนเป็นเกื้อนเขาว่าไปหาหมอฝรั่งเราก็ไปคนไทยเนี่ยเขาถามเราพอเราพูดเป็นภาษาลาวมันก็พูดเป็นภาษาฝรั่งฝรั่งถามมันก็ฟังฝรั่งแล้วก็มาพูดกับลาวให้เราฟังโอ้เห็นเป็นเทวดาเลยคนคือกันบ่คือกันเนาะคนเหมือนกันทำไมมันพูดภาษานี้ได้เราไม่รู้เรื่องเลยสักคำนึงคิดขึ้นมาว่าทำอย่างไรเราจะพูดอย่างนี้เป็นคงแก่ดีแต่มาคิดดูพื้นฐานของเรานี่จบชั้นป.4 เท่านั้นตายอีกกี่ชาติก็ไม่เป็นถ้าหากอยู่ในสภาพนี้แต่ความรักความชอบในสิ่งที่ดีที่งามเนี่ยมันก็เกิดขึ้นวันหนึ่งผมได้อ่านหนังสือพิมพ์ว่าผู้หญิงตาบอดจบปริญญาตรีจบปริญญาตรีแล้วจะเดินทางไปเรียนปริญญาโทต่อที่เมืองนอกตอนนี้เราเอามาคิดเลยปลุกเรา ปลุกเรากุศลทำความแกล้วกล้ากันว่าเอตาบอดๆทำไมไปจบได้แม้ปริญญาตรีจะเข้าปริญญาโทพูดภาษาฝรั่งอะไรได้หมดตัวฝรั่งอ่านได้แค่คำเอาตัวนู่นเราตาดีหูดีเราน่าจะเป็นไปได้ถ้าเราจะพยายามขึ้นมาตรงนี้มันก็เกิดการกระทำขึ้นมาซื้อหนังสือมาหัดมาอ่านมาเขียนอย่างนี้เรียกว่าคิดปลุกเราการกุศลมันทำได้เพราะนั้นผมเชื่อว่าเราทุกคนอยากดีไม่มีใครอยากจะเป็นคนชั่วคนเลวเรามีพ่อมีแม่เราอยากจะเป็นคนดีให้พ่อให้แม่ถ้าเราสึกออกไปมีลูกมีเมียมีผัวเราก็อยากจะเป็นลูกเป็นพ่อเป็นแม่ที่ดีถ้าเป็นผัวใครก็เมียก็อยากจะให้ได้ผัวดีๆเป็นเมียใครใครก็อยากจะได้เมียดีๆผัวผู้ใดเป็นพ่อเป็นแม่ก็อยากได้ลูกดีๆลูกก็อยากได้พ่อได้แม่ดีๆทีนี้เรามาดูตัวเราว่าถ้าเราเองเนี่ยไม่พัฒนาขึ้นมาเลยเป็นลูกศิษย์ครูบาอาจารย์ก็ไม่สบายใจเป็นผัวเมียก็ชอกช้ำระกำขมขื่นเป็นผัวเมียก็เสียใจเป็นเมียผัวก็เศร้าใจเพราะเราไม่ดีเราไม่พัฒนาตนเองเป็นลูกเป็นเต้าพ่อแม่ก็โศกเศร้าทั้งตระกูลวงถ้าเป็นพ่อเป็นแม่ลูกเองก็อับอายพ่อเราไม่ดีแม่เราไม่ดีมันไปด้วยกันผมสังเกตดูพวกเรามาจนจะออกพรรษาเราไม่ค่อยจะปลูกเราการกุศลบางคนเนี่ยบางคนมีหมู่ดีคณะดีมิตรดีน่าเสียดายเวลาเช่นนี้ที่เราอยู่เกิดไม่ทันพระพุทธเจ้าไม่ทันเหล่าพระอรหันต์แต่เรายังมีหมู่ดีคณะดีมีผู้บอกผู้สอนอย่างของง่ายๆแค่การเลิกสูบบุหรี่อย่างนี้นะเราเลิกได้มาตั้งนานเพราะหมู่ดีคณะดีช่วยเราไปพบหมู่ไม่ดีคนเดียวเนี่ยทำลายเพื่อนนะไปแอบไม่ใช่ว่าครูบาอาจารย์ท่านไม่รู้มีอยู่ตั้งหลายๆคนเลยทีเดียวครั้งแรกก็คนเดียวชั่วๆเนี่ยไปชวนป้ายให้เพื่อนชั่วแอบสูบอยู่ในกุฏิกลัวท่านจะเห็นไปรีสูบเทวดาฟ้าดินท่านก็มีเทวดาที่เป็นพวกคิดโทคิดทะปะโทสะคิดโทสกะเทวดาขี้เล่นขี้ม่วนเทวดาชอบสนุกสนานพวกนี้จะไปคอยชักชวนจิตใจหรือเทวดามโนปโทโสเทวดากลุ่มนี้เป็นเทวดาที่ชอบเพ่งโทษไม่อยากให้ใครดีชวนไปทางชั่วนี่เทวดามีเทวดาดีๆอย่างในสมัยพุทธกาลอชิตะกษัตริย์ลิชวีชื่ออชิตะเนี่ยได้นับถือพุทธศาสนาเป็นโสดาบันบุคคลตายไปอยู่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ยังคอยเป็นห่วงพุทธศาสนาคอยมาบอกข่าวที่ไม่ดีสำหรับพระสงฆ์องค์เจ้าอย่างโปตริกะอเจรกปริภาชกที่มีความคิดร้ายต่อพระศาสนามุ่งร้ายจะทำลายพุทธศาสนาเทวดาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ชื่ออชิตะนี่ลงมาบอกพระพุทธเจ้ามีอยู่บ่อยๆพระสุทินพระสุทินที่เสพเมถุนกับภรรยาเก่าเทวดาประเภทนี้มันลือประกาศก้องไปจนถึงผมมโลกความชั่วของพระเนี่ยเพราะนั้นเราจะคิดเลยว่าไม่มีใครรู้นะจะคิดเลยขอให้คิดว่าเวลาของเราเนี่ยดีมากมีหมู่มีคณะดีให้มันดีต่อไปให้คิดถึงเสียดายคิดอย่างไม่เห็นไม่ผลว่าเอ๊เราเลิกสิ่งเหล่านี้มาได้เป็นเดือน2เดือนเป็น10วัน20วันทำไมเราเลิกมาได้ขนาดนี้เราควรจะเลิกต่อไปมันดีแล้วต้องไปทำลายมันทำไมแล้วผู้ที่จะไปหาชวนหมู่เป็นแนวร่วมไปแอบสูบแอบอะไรด้วยกันขอให้คิดว่าความชั่วของเราเนี่ยนะพระพุทธเจ้าว่าคนชั่วท รรมดาชั่วยิ่งกว่าชั่วคนดีและคนดียิ่งกว่าดีมันมีชั่วธรรมดาแล้วก็ยอดชั่วยอดชั่วกับยอดดีใช่ไหมคนดีแล้วก็คนดียิ่งกว่าดีนี่กัลยาณังอติกัลยาณังดียิ่งกว่าดีดีตนเองไม่พอไปชวนคนอื่นดีพูดให้คนอื่นฟังทำให้คนอื่นดูอยู่ให้คนอื่นเห็นเป็นหัวหน้าทำเมสุอุสเลสุชนะปาโมกโขเป็นหัวหน้าเป็นประธานในหมู่ชนทั้งหลายในกุศลธรรมในคุณงามความดีใช่ว่าดียิ่งกว่าดีตนเองมีศีลชวนเพื่อนมีศีลตนเองมีสมาธิชวนเพื่อนพาหมู่ประพฤติให้มีสมาธิให้มีปัญญาเรียกว่าธรรมเมสุกุสเลสุชนปาโมกโขฐานะสังวิภาเคสีเลนะหลังจากนั้นก็อุปโปสเถชนปาโมกเขเป็นหัวหน้าพาหมู่แจกทานเป็นหัวหน้าสมาทานศีลเป็นหัวหน้าสมาทานอุโบสถเรียกว่าคนดียิ่งกว่าดีคนชั่วยิ่งกว่าชั่วตนเองชั่วอยู่แล้วคิดชั่วเข้าใจผิดประพฤติชั่วทางกายยังไปชวนคนอื่นไปชักชวนคนอื่นให้ชั่วตามตนเองยิ่งขึ้นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าว่าชั่วยิ่งกว่าชั่วบ่แม่นตัวธรรมดาคนนี้ก็ได้ไปหาส่วนหมู่นะแห้งชั่วยิ่งกว่าชั่วมันน่าอับอายมากๆเลยไม่น่าให้อภัยกันเพราะเราคิดอย่างไม่มีเหตุผลคิดอย่างไม่ถูกวิธีคิดอย่างไม่มีระเบียบอโยนิโสมนสิการเป็นอาหารเป็นอาหารให้อกุศลธรรมอโยนิโสมนสิการคือการคิดไม่แยบคายคิดไม่ถูกวิธีคิดไม่มีระเบียบคิดไม่มีเหตุผลคิดไม่ปลูกเร้าการกุศลเป็นอาหารให้ความชั่วทั้งหลายพระพุทธเจ้านิวรณ์ทั้งห้าเราเนี่ยมีอาหารเกิดจากสิ่งนี้เพราะฉะนั้นเราทั้งหลายมาประพฤติพรหมจรรย์ในยุคท้ายพุทธันดรค่อนพุทธกาลเราเกิดไม่ทันพระพุทธเจ้าบุญน้อยแต่เราก็ยังไม่สิ้นบุญเสลยยังเกิดมามีหมู่ดีคณะดีเพื่อนดีสหายดีมีผู้บอกกล่าวสัมมาปรโตโคสะพาเราประพฤติปฏิบัติเราควรจะช่วยโอกาสนี้พัฒนาของเราให้ยิ่งขึ้นให้ดีขึ้นครูบาอาจารย์ที่พูดบ่อยๆเนี่ยต้องการเป็นกัลยาณมิตรที่ในสมัยพุทธกาลนะพระพุทธเจ้าของเราท่านก็มีอย่างนี้แหละบางทีลูกศิษย์ลูกหาบางพวกนะโอ้ยพูดยากสอนยากแต่คนดีก็มีมากท่านเปรียบเทียบคนดีที่ว่าง่ายสอนง่ายเหมือนม้าอาชนัยจากลุ่มน้ำสินธูเป็นม้าที่มีค่าถ้าเอาลุ่มน้ำสินธูไปประกาศว่าตรงนี้มาจากลุ่มน้ำสินธูมีแต่คนอยากได้เพราะสมัยก่อนเขาไม่มียวดยานพาหนะอย่างอื่นไม่มีรถยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้มีแต่ม้ายี่ห้อใดยี่ห้อสินธูคือลุ่มน้ำสินธูเนี่ยม้าอุดมสมบูรณ์และเป็นม้าที่ฝึกง่ายเพียงแต่ถูกไม่เลียวครั้งเดียวครั้งที่สองเพียงแต่เงื้ออย่างเนี้ยไม่ได้ตีมันดอกมันวิ่งฝึกง่ายลุ่มน้ำสินธูท่านบอกว่าสัตบุรุษเหมือนกันบัณฑิตชาติจงทำตนเหมือนม้าในลุ่มน้ำสินธูฝึกง่ายเพียงแต่แนะนำพร่ำสอนเดี๋ยวเดียวก็เข้าใจพัฒนาตนตามอยู่นี่ผมว่าพวกเรามีบุญมีวาสนามากในการประพฤติพรหมจรรย์เช้าๆก็มีคนมาตีระฆังปลุกแล้วก็มีคนเดินออกมาให้เราเห็นผู้ที่มานั่งสมาธิอยู่ก่อนเพื่อนเนี่ยเป็นกัลยาณมิตรแก่ผู้ที่มาทีหลังผู้ที่มาพวกที่มัวแต่ลีเลมัวแต่ขี้เกียจมัวแต่ถ่ายไปถ่ายมาอย่างนั้นนะเป็นปาปมิตรมิตรบาปมิตรชั่วเป็นตัวกาลีแก่หมู่แก่คณะนะเพราะฉะนั้นพอสังเกตเห็นว่าพอตีระฆังฟังเนี่ยมีโลดมีพระมานั่งสมาธิก่อนเพื่อน แม้จะง่วงจะโง่ก็มาเอาง่ายๆอย่างอาจารย์หานนั่นน่ะตัวก็เล็กๆเท่านี้แหละกินข้าวก็เล็กๆเนี่ยทำงานก็ทำงานอย่างยิ่งใหญ่เวลาตีสั่งตีอะไรตีพวกเพื่อนแล้วก็มานั่งคิดดูว่านี่มันเป็นการเสียสละอย่างใหญ่หลวงมันทำประโยชน์อย่างใหญ่หลวงทั้งแก่ตนเองแก่ผู้อื่นที่มานั่งอยู่มันได้ประโยชน์หมดเลยทั้งเพื่อนทำไมว่าบุคคลเหล่านี้กินอะไรหายใจเอาอะไรทำไมจึงทำอย่างนี้ได้แล้วเราเนี่ยมันเป็นใครโอ้ภาษาเพ้อๆภาคอีสานว่าลูกผู้ชายห้ำแขนก่นอ่อนต้นอยู่สมาสัวตายแห่ด่าเจ้าของเนี่ยเป็นยังทีนี้มาเปรียบเทียบดูกับไม่ออกเท่าๆนั่นน่ะสมันดีแท้เขาเจ้าก็บ่ได้อยู่ได้โซ่ถึงเวลากลางเว้นก็ก็แกะๆหุงหาอาหารทำให้ถวายพระสงฆ์องค์เจ้าชั้นมาหาฟืนหาลวดอะไรโอ้ยไม่ได้หยดเหมือนกันนั่นคือคุณธรรมที่แสดงออกมาในจิตในใจที่มันงอกงามออกมาเพราะว่ามันเป็นโอกาสแม้มันจะขมขื่นมันไม่ถูกใจกิเลสที่เราพามันเว้นมันขมขื่นแต่ก็ควรจะกระทำเรากำลังเป็นไข้เรากำลังป่วยนะป่วยด้วยอำนาจของโรคโลภะโทสะโมหะโรคจิตเจตสิโกโรโคโรคทางจิตโรคอันนี้จะต้องรักษาด้วยคุณธรรมธรรมโอสถนะธรรมว่าจงอดทนข่มใจเสพอริยธรรมเหมือนคนไข้เจียนตายอดทนข่มใจกินยาอันแสนจะขมขื่นเสพอริยธรรมเหมือนคนไข้กินยาขมขมความหมายก็คือว่าสิ่งที่เราประพฤติปฏิบัติมันไม่ถูกใจกิเลสเราทุกแน่นอนฝืนแน่นอนเพราะเราเอาใจมันมามากแล้วแต่วันนี้เราต้องการจะรักษาเยียวยาให้มันหายป่วยสางเมาเมาเมาในสิ่งเสพติดเมาในจิตคิดชั่วทำให้มันสางเมาทำให้มันหายป่วยทำให้มันเบาโปร่งสบายฝึกนะชีวิตเราน้อยเดี๋ยวก็ตายตายมันไม่ได้ตายไปกับเราพวกกิเลสตัณหามันอีกพาเราไปเกิดมันก็ทรมานเราต่อไปพาเราไปเกิดนรกเป็นเปรตเป็นสุรกายสัตว์เดรัจฉานเพราะว่าอย่างน้อยแม้เราจะไม่ได้บรรลุธรรมเป็นพระอริยเจ้าเหล่าพระอรหันต์ก็ขอให้เราได้สิ่งที่เรียกว่าบารมีอย่างน้อยขอให้มันถึงอุปปปารมีเราเคยได้ยินว่าบารมีบารมีบารมีบารมีมาจากคำว่าภาษาบาลีว่าปารมิตาความสั่งสมคุณงามความดีไว้นั่นแหละตรงกับคำภาษาฝรั่งว่า perfection ก็ทำให้มันเต็มเต็มเต็มมันไม่มีเลยอย่างนี้จะทำให้มันมีขึ้นมาของมากมาจากของน้อยๆของใหญ่มาจากของเล็กๆทีนี้มันมีธรรมดาเราฝึกฝนเมื่อนานๆเข้ามันมีระดับกลางท่านเรียกว่าอุปปปารมีอุปปะแปลว่าเข้าไปปารมีก็แปลว่าเข้าไปจนสั่งสมติดกันเหมือนเราติดบุหรี่นั่นแหละติดบุหรี่นั้นมันเป็นอุปปะอุปปะอุปปะปารมีแต่มันไม่ใช่ปารมีดีมันอุปปะปาปะปารมีคือการสั่งสมความชั่วจนเข้าไปติดในใจครั้งแรกมันยังไม่ติดเรานะเราก็ไม่ติดมันแต่เรามาหัดเอาหัดกินหัดดื่มหัดสูบทีนี้นานๆเข้ามันเข้าไปแล้วอุปปะนี่แปลว่าเข้าไปฉาบไล่ฉาบทาจนติดเสพยาใหม่ๆไผว่ามันจะง่ายทั้งไอทั้งจามปวดหัวมั่วก่องเพราะว่ามันอยู่อย่างนี้มันมีโอกาสที่จะรบกับสิ่งเหล่านี้อย่างเข้มข้นแล้วก็มีโอกาสจะชนะได้มากผมเลิกกินเหล้าผมเลิกสูบบุหรี่นี่ผมมีเงินเดือน 30,000 กว่านะอันนี้มีเงินเดือนจักบาทผมมาจุดนี้บ่มีเลยแล้วงูก็บ่มีผู้ใดพาสูบปันเบิ่งผมนี่อยู่ท่ามกลางสังคมเลย ตื่นมาก็เห็นแต่คนกินเหล้าล้อข้างล้อมเอวมีแต่คนสูบบุหรี่ผ่านหอมกลุ่มเลยมาจากศพเงินก็มีอีกเงินเดือนรวมทั้งเงินพิเศษอะไรไป40,000-50,000ผมจะสูบทำได้ขนาดคำนั้นบ่ซื้อสัตว์ตัวเจ้าของอันนี้เงินเดือนบาทหนึ่งก็บ่ได้หมู่ก็บ่สูบมันบ่ยังหลักใบไปหาซื้อมันสูบตุนไว้เนาะโอ้ยมันก็สวดตายพอเด้อกไปขนาดหมู่ซอยได้นี่หมู่ซอยมันปานนั่นเด้ผมนี่อุ้ยมันมีแต่สิ่งที่จะทำลายจิตใจเงินก็มีอยู่เต็มกระเป๋านั่งรถเก๋งติดแอร์คนเดียวไปใส่มีจะผู้เอามาให้ความได้บาทเนี่ยหมู่พวกสิกินสำไดสิโศกสำไดโม่ได้บวชสำบัดนี่เป็นโยมผมจึงเรียกชื่อวัดนี่ว่านิพเพทะนิพเพทะแปลว่าเจาะทะลุทะลวงผมนี่เจาะออกมาฝ่าวงล้อมของกิเลสมาอย่างใจทะนงละเกิดมาผมก็เจาะผมเกิดมานี่ผมไม่ได้ร้องไห้เลยมันออกมาบัดถกห่อมาเลยเป็นถุงออกมาได้ในท้องพ่อผู้เฒ่าว่ามันตายแล้วว่าคนหน่อยคือบ่ให้ธรรมดาร้องไห้นี่แปลว่ามันเกิดมันต้องร้องไห้อันนี้ออกมาเหมือนเข็นรถออกมาจากอู่รถห้างเนี่ยบ่สตาร์ทเครื่องเลยเขาจะว่าว่ามันตายแต่บอกคนหน่อยคือบ่ให้หมอตำแยเขาก็มาจับดูมาจับถูกตรงนี้มันติดถุงพอดีมันอยู่ในถุงมันยังร้องไม่ได้แขนสองหน่อยท้องออกมาบัดแตกปุ๊โหลดบาดเนี่ยนี่คือนิเพทะชำแรกให้มันแตกออกมามันออกมาทั้งใครด้วยผมนี่ทั้งหอเลยออกมาบาดนี่เทศเลยเทศคือให้เสียงร้องไห้นั่นคือเสียงประกาศธรรมชาติปิทุกข์ชาติปิทุกข์กันมันจะบอกภาษาบาลีเกิดเป็นทุกข์เด้อเกิดเป็นทุกข์เด้อเฮาสวดเกิดมาในทุกข์ทั้งแม่ทุกข์ทั้งลูกเสียงร้องไห้เสียงแห่งความขื่นขมระทมทุกข์มันบ่ได้หัวเราะฮ่าๆมาเด้คันมันเกิดมาเป็นสุขก็หัวเราะฮ่าๆโอ้ยคักแท้เกิดมาแล้วบ่ว่าหยังตัวร้องไห้ใหญ่เลยนี่คือเจาะพอผมมาอยู่ในสังคมของก็ไปอยู่แต่สังคมที่เลวร้ายผมสูบบุหรี่แต่อายุ9 ปีคนไปโรงเรียนเนี่ยห่อเต็มกระเป๋าสูบไปอยู่ไหนมีแต่พวกไม่ดีมันก็ไปกับเขาเวลาจะออกมันต้องนิพเพทะขึ้นมาชำแรกออกมาอยู่ทำงานเงินตนเองก็เยอะเงินเดือนผมเนี่ยก็เยอะเพื่อนพงเลยโยมอะไรต่างๆเราไม่ได้บวชเป็นพระมันก็พร้อมที่จะครอบงำเราได้ให้มันตายไปเลยคิดเองให้มันตายไปเลยพอจะมาบวชลงเครื่องบินปั๊บเขาไปรับแล้วที่ดอนเมืองใครอะไปรับมีผู้คนไปรับแล้วก็บอกว่านี่คือเมียเองผู้เฒ่าบอกเขาจะต้องกลับมาแต่งงานกับคนนี้พอไว้แล้วมันไว้เสร็จแล้วเขาเจ้าจัดการมาให้เสร็จมันก็ต้องเจาะอีกเหตุจังไหนสิได้ไปบวชบาทนี่นี่ว่ากันไว้แล้วตกลงกันไว้เสร็จแล้วมันต้องแต่งงานเหลืออีก5 วันแล้วนะผมเจาะออกมาเองหนีออกมาเองมาอยู่นี่แห้งคักบาทนี่พอจะบวชเนี่ยไปอ้ากมันมาแต่ไซแนพญามารมันส่งกองทัพมาบอกให้เมื่อกับบ่เมื่อบอกให้หนีก็ไม่หนีนอนอยู่ตรงนี้คนใหม่มาอีก2-3 คนมีจะคู่สำนักมันก็ต้องเจาะอีกว่าสแตนเลสซื้อมาแล้วไปถามทอใบหัวงอกหน้าไล่ได้เฮือนอยู่ใกล้กันว่าสแตนเลสรุดบาบาทนี่แล้วเนาะเขาว่ามันบ่ทันได้บวชสำตัวบาทนี่เขาว่ามันมานอนฟั่นเฟืออยู่ที่บ้านแล้วจักเป็นลูกสาวผู้ใดล่ะเป็นครูเป็นนายกับบงจักวันเสาร์วันอาทิตย์มาโลดมานอนชวนให้แต่งงานกันไม่ต้องมีลูกอีกจัก3 ปีจังไปบวชมันว่ะมึงเซ็ตบาทเนี่ยกูว่าเราก็ต้องเจาะออกไปโอ้ยถ้าให้ผมพูดหมดเรื่องเนี่ยยิ่งน่ากลัวขณะผมลุกขึ้นยืนเนี่ยมีคนนอนกอดขาผมลากไปไม่ยิ่งนอนกอดขาเนี่ยให้น้ำตาเสร็จหลังตีนเนี่ยเปียกมืดเนี่ย มันจะเอาเห็ดโคมันให้ได้โอ้ยตายเลยครับแล้วกลัวบ้านบ้านสูงเนี่ยขันบ่ป้าบ้านนี่ก็ตกตายน้ำกันมึงกับกูมวนองหนอกลงเนี่ยมันก็เลยปล่อยมือผมเดินไปกลางทุ่งมันยกมือไหว้ตนเองสาธุให้ไหว้เจ้าของกระคักเนี่ยท้อนเก่งไรเติบเกือบที่แพ้แล้วหันหนาวหนาวหันเหือออกเป็นเม็ดๆมันเกือบจะยอมอยู่แล้วเราเนี่ยแต่ใจแข็งเท่านั้นเองลุกขึ้นมานั่งมันถามว่าจะไปไหนคนว่ากัดแขวบอกจะซื้อดอกใจว่าอยากหนีจักหน่อยคนไปอย่างนี้ก็ต้องเรียกว่าเจาะนิพเพธิกายะสัมมาทุกขะขยะขามริยาชำแรกกิเลสไปสู่ความสิ้นทุกข์ออกมาโอ้ยกลัวจะบวชผมบวชก็ไปบวชคนเดียวบวชเอาเองซื้อผ้าก็ซื้อเอาเองบาตรก็ซื้อเองไม่มีใครแห่บาตรก็ไม่ได้มัดเป็นรูปนาครูปงูเหมือนชาวบ้านพระมาลงอุโบสถ28รูปประกาศท่านอุปัชฌาย์ว่าวันนี้ผมจะบวชท่านก็บอกว่าถ้างั้นไม่ต้องลงอุโบสถเพราะบวชมันเป็นสังฆกรรมที่ใหญ่ยัตติ